Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ramazan ayına maddi manevi hazırlık. Biliyorsunuz farz namazdan önce sünnet kılınıyor muhteremler. Farz kesin Allah'ın emirleri Celle Celaluhu böyle. Yani farz namazları çok büyük ibadet, çok ibadet böyle böyle. Hemen farz namazına girilmiyor ama. Kişi dünya uğraşıyor, şunu bunu yapıyor, beyin karışıyor. Önce sünnet kılınıyor. Bir hazırlık namaza böyle. Ramazan birden gelmiyor Ramazan ayı da. Önce Recep ayı geliyor. Uyarı. Arkadan Şaban ayı geliyor. İkinci uyarı geliyor. Ondan sonra Ramazan geliyor muhtemelenler. Ramazan ayı 11 ayın bir sultanı Ramazan. Bir ay. Bir ay. Kim Ramazan'ı karşılayabilirse elhamdülillah, eğer sonra günah işlememek şartıyla ona yetiyor. Böyle. Ramazan'ı böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamberimiz, men ferra bir Ramazan'ı, men ferraha, bir insan sevinse, ferahlasa, bir duhur Ramazan'ı, Ramazan geliyor diye. Hazreti Alemdar, Allah kişinin bedenini cehenneme haram kılıyor. Ramazan geliyor diye sevilmek bile bakınız, bir sevap muhtemelen. Ramazan geliyor diye bak. Ben ferraha, bir de bu Ramazan'ı böyle. İnsan işi ferah rahatlasa böyle, insan sevinse Ramazan geliyor derken. Çünkü ibadetler çok büyük ibadetler. Bire bin muhtemelen. Çok ibadet büyüyor Ramazan ayında böyle. Çok değerli bir Ramazan ayı böyle. Ramazan ayının mesela bazı geceler, mübarek geceler sınırlı. Akşam başlıyor, imsak vaktine kadar devam ediyor. Ramazan ayı bütün gün devam ediyor, bir ay devam ediyor. İnsan uyurken de yine sevap devam ediyor. Oruç insan mesela uyurken de ibadet insan Ramazan'da böyle. Şimdi önce bakalım inşallah maddi hazırlıklar Ramazan ayına. Biraz inşallah geriye dönelim. Geçmişe bakalım inşallah. Eski Ramazanların heyecanı yok mu? Tabii bunu böyle veremedim. Ne yazık ki gönüller paslandı, gönüller paslanıyor. Böyle. Bir laf var ya, işlemeyen demir değil mi? Işıldamaz, paslanır. Yani gönüller paslandı muhtemelen. Bir duyarsızlık var, duyarsızlık var böyle böyle. Ramazan geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yani farkında bile değiliz böyle böyle. Eski Ramazanlar çok böyle coşkulu oluyor böyle. Mesela benim çocukluğum dönemim böyle, şu eski dönemim. Çok farklı oluyor böyle eski Ramazanlar. Eski Adap Pazarı çok küçüktü. Çok küçüktü eski Adap Pazarı. Evleri her ev bahçeli evlerdi. Evler, bahçeli evler. En bir iki kat evler. Tek kat evler. Bahçe içerisinde. Evler temizlenirdi böyle tabi Ramazan diye bir. Yani bir coşku Ramazan hürmetlerinden böyle. Sonra bakır kaplar kalanır. Bakır kaplar. O dönemde bizim çocukluğumuzda yalnız toprak kapları vardı, tencere topraktan, işte sürahisi, tası, hepsi topraktan. Bir de bakırdandı kaplar, bakır kaplar. Bakır kaplar da kırmızı olur rengi. Bu zehirler insana böyle, kaynanmasa böyle. Ramazan yaklaştı mı, bakır kaplar, hepsi buna kalanı böyle. Pırıl parlardı bunlar efendim böyle. Kokup böyle. Hatta girdim mahalleye, kalajda girerlerdi böyle. Kadın gezerdi. Kalajı diye bağırırdı. Toplardı, götürürdü. İşte Kore'si, kim varsa yakınları böyle. Körük götürürler. Yak ateş yakardı böyle. Bir kenarda yolda. Kalırdı böylece böyle. Bakır kaplar. Şimdi tabii bundan bir şu mana çıkaralım günümüzde. Kapları da temizleyelim. Kalayla muhtemelen. Yani kalay aile gibi cila anlamına geliyor onlar. Cila gibi parlar diye böyle. İnsan baksın kendini görür onu böyle. Bakır kaplarla. Yani kalplerime temizlenmesi gerekiyor. Sonra eskiden doğal hayat vardı. Hazırlık da yoktu eskiden. Evde yapılırdı. Toplanırdı kadınlar, komşular. Hele yazın çok yıkılır. Bahçelerde yaparlardı. Bahçeler daha büyük. Toplanır komşular. Yani eski komşuluk kalmadı muhtemelen. O komşuluklar, akraba bağları hep koptu bundan muhtemelen yani. Ya bunlar iyi adam değil bundan muhtemelen böyle. Eski komşu toplanır, geri komşuları gelirlerdi. Ne yapardı? Yufka açardı. Toplanırdı böyle. Herkes unu kendisi getirir. Orada bahçede burnunda orada hemen bir saat üzerinde yufka açılırdı. Tabii kadınlar kendine sohbet ediyorlar. İlahi söylerlerdi. Yufka açarlardı. Sonra kutsuz yapardı. Kutsuz yapardı muhtemelen böyle. Kutsuz yapardı böyle. Makarna keserdi bunları böyle. Hep evden doğal gıdalar olur bunları böyle. Olur bunları böylece. Hatta bir oynadık bahçede o zamanlar. Annemiz yufka açarken orada. Bize yufka verirlerdi böyle. Biraz için yağ sürerlerdi. Biz de verirlerdi orada oynarken bahçede. Sonra Ramazan hürmetine bir manevi hal olurdu böyle. Ramazan sevinci hürmetine bir hal olurdu. Tabii olur insanlar gene dargınlık olabilirdi. Hatta çocuk kavgası daha çok ondan kaynaklı kavgalar, soğuklar da. Dargınlar barışlı bir barışlılar bildirildi böyle. Sonra biliyorsun Ramazan ayında yalnız bu İslam'da var muhtemelen böyle. Sosyal yardımlaşma. Yani devlette iş yok bunun var. Yani halk bunu yapıyor böyle. Nasıl yapıyor? Zekat. Malın 1/40'ı fakir hakkı. O kişi değil ona böyle. Onu vermedin mi diğer malda haram oluyor. Böyle. Onu temizleyemiyor yani. Benim ağacı budamaya benziyor. Ağacı budamaya benziyor. Şimdi hiç budama görmeyen kişi bakar ki bir ağaç çıkmış, budalarını kesiyor. Oradan buradan kesiyor. Ya yazıyor ağaca der. Bilmez mi sen de? Hayır, budama ne yapar? Hem ağacın sıhhatini artırır, ömrünü artırır. Hem daha kaliteli meyve verir. Böyle böyle. Zekat, fitre, sadaka, hediye verilir böyle. Kimse ağaç açta kalmazdı o terör böyle. Yani herkes eline geldiği kadar. O zaman tabii daha yoksulluk vardı o dönemde. Her elinden geldiği kadar bir paylaşırdı komşularımla. Yetimler, fakirler, garipler, dullar gösterirdi bunlar da böyle. Bir de iftar sofraları çok sık olurdu muhtemelen böyle. Yani komşu arasında böyle. 3-5 komşu hem bir araya gelirlerdi. Akrabaya gelirdi iftar sofraları. Ama külfette olmazdı muhtemelenler. Hemen yer tabii o zaman sofrası, altına bir sofra bezi, bizim sofra, altına kedi gezerdi. Her yerde kedi vardı, ev kedisi muhtemelinde. Kedi sofra altına girerdi, kedi oradan böyle. O atar insanı bir şeyler. Bir çorba girer önceden, bir de börek yapılırdı. Yani yufka hazır, altı üstünü ortasını döşeye bir şey böyle, ekşimek de varsa elinde böyle. Ne var evinde? Döşe onları bu şekilde. O zaman börek tepsi ortaya konurdu muhtemelen böyle. Tabaka verilmez ayrı böyle. Ortaya konurdu o tepsi. Yuma tepsi. Orası açılırdı. Orada bir tas konurdu. İçinde hoşaf dönerdi yani. Yani komposttan daha hafif olur böyle. Hoşaf. Ne hoşafı bu? Tabii doğal. Genelde kuru üzüm varsa o biraz pahalı olur böyle. Erik kurusu, elma kurusu, armut kurusu, pestil böyle. Bunlar yapılıyordu böyle. Hafif tatlı oluyordu. Konuldu bunlar böyle. Bir de sonunda yine bir tatlı getirilirdi. Ama baklava yapmaz herkes tabii. Gene yufkadan böyle. Ortasına biraz ceviz konurdu. Üzerine hafif şey aslanırdı. Hafif bir tatlı konurdu böyle. Yendi mi o? Arkasından bir dua muhteremler. Akşamımızı kılınır. Ondan sonra kahve içeride yaşlar kahve. Kahve sohbeti yapardı muhterem böyle. Tabii dini meseleler konuşulurdu. Böyle yani iftar sofraları eksik olmazdı soğuktan muhtemelen böyle. Biraz durumu iyi olanlar toplar fakirleri mahallede. Dul kadınları, yaşları toplar onlara böyle. Onlara israr verirlerdir. Ama külfetsizdi böyle. Yani evde ne varsa ona yapılırdı böyle. Yapılırdı. Ortaya konurdu. Önce yenirdi. Tabii daha da bereketi oluyordu. Daha sıhhatli oluyor muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah manevi hazırlığa, Ramazan'a. Manevi hazırlık, ne yapma gerekiyor? Bülü Aleyhisselam Hazretleri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzâ dehale şehr-ü Ramazan'e. Ramazan ayı gelince bu şehr ay anlamına geliyor. Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı gelince emrellâhu hameti arşi. Allah emrediyor. Hamili arş meleklerine. En büyük melekler onlar muhtemelen. Hamili arş. Arş yüklenen melekler. Arşı yüklenen dört melek vardır. Sonra sekiz olacak bunlar kıyamet gününde koparken. Dört melek. Bunlar en büyük melekler bunlar. Yani o kadar büyük ki bunlar. Yani bir melek belki beş on galaksiden daha büyük muhtemelen böyle. Bu Allah'ın tesbih ediyor bunu Allah-u Teala'ya. Tesbih yolda altı hali zikrediyorlar. En yekufu minet tesbihi bilecek mi Mevlam? Ey meleklerim, arş melekleri bırakın tesbihi, şifanları bırakın şifanları tesbihi. Ve yasabı ümmeti Muhammed'in ümmeti Muhammed için tevbi istifa edin bakalım. Ümmeti Muhammed'in affı için yalvarın. Ümmeti Muhammed'in affı için yalvarın. İstifa edin böyle. Ümmeti Muhammed'e. Bakın muhtemelen en büyük melekler arşı âlâ'yı taşıyan melekler. Hamele arşı melekler bunlar böyle. Hamele onu yüklenen. Yani Arapça hamile kelimesi. Hatta mesela kadın bile gebe kalınca derler hamile derler. Hamile. Yani yüklü anlamına geliyor Arapçada. Hamile. Kadın yüklü kadın anlamına geliyor. Yine hatta hamal derler. Mesela hammal aslında böyle. O da eşeği yüklerir sırtına. Küçük melekler böyle meleklere meleklerim, şimdi ibadetini bırakınız, tesbihatı, hamdı bırakınız, Ümmet-i Muhammed için istifa ediniz. Onlar için, affı için onların. Yani önce af olmak, günahtan kurtulmak mıdır? Günahtan kurtulmak mıdır? Günahın yükünden kurtulmak mıdır? Yani günahları o aleme taşımamak ahiretten. Afalım bunları burada böyle. Bir ulemaya sormuşlar. Demişler ki eshab döneminde, tabiin döneminde bir insan bir ufak güneş yedi mi sürgün gibi oluyor bir kokusundan. Ağlıyor, sızlıyor, tevbe ediyor bu şekilde böyle. Şimdi diyorlar neden böyle olmadı? Şimdi diyorlar insan duyarsız. Yani bir değil, on değil, yüz günah işliyor. Hiç ama umursamıyor böyle. Hiç böyle. Allah affetsin. Neden böyle? Örnek vereyim muhteremler. Deri tabaktan yerler vardı işte böyle. Tabakan derler böyle. Özel yerler vardı böyle. Diyor ki tabakanda çalışan işçiler orada çalıştığı için onlara koku duymazlar. Alışmış oraya böyle. Dıştan bir oraya bir geçerken bile burnunu kapar, yüz çevir böyle, öyle kokar muhtemelen böyle. Şimdi diyorum, bize diyor alıştı günaha diyor muhtemelenler. Alıştı günaha. Alıştı günaha Allah korusun böylece. Farkında değiliz muhtemelen böyle. Yani günahtan kopmak mıdır? Günahtan kopmak mıdır? Günahtan. İstiğfar, tevbe istiğfar. Şimdi insanın ne zararı var dünyada şimdi günahları muhtemelenler. Tabi günahın dünyada zararı var, kabirde var zararı, mahşede var, sırat köprüsünde var, var da var muhtemelen böyle. Şimdi dünyadaki günah nedir? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَزْنَبَلْ عَبْدُ Kul günah işleyince, bir kul, erkek kadın, bir günah işledi böyle. نَكَتَ فِي kalbi نُكْتَدَنْ سَوْدَاءَ Bak bir kul bir günah işlediği anda Onun kalbinde bir nokta oluyor sevdaya. Kapkara bir nokta muhtemelen kalbinde. Gönlünde daha doğrusu böyle böyle. Şimdi gönül kalbin içeri. Kalp şu bedene çalıştıran motoru bir maddi organımızdır. Onun için de böyle içten içeri gönül derler buna böyle. Duran aslında nurdur gönül. Yani pırıl pırıl nurdur gönül muhtemelen böyle. Gönlüdür. Bir insan bir gün işleyince onun hemen o gönlünde, kalbinde bir nokta oluyor. Sevda, karan nokta muhtemelen. Ne kadar büyüklüğü? Günah ile orantılı. Nokta oluyor böyle. Fîn tâbe hemen farkına varsa, pişman olsa, tevbe etse hemen. Mesela bir yalan söyledi, harama baktı, şu bu oldu. Bir hanım mesela balkona başarı çıkıverdi. Tabi onu görenler oldu, şaldı böyle böylece. Yani bir insan küçük veya büyük bir gün eşledi, farkına vardı. Yani demek gönlü kabullenmedi bu günahı. Hemen tevbe ediyor. Allah affet, estağfurullah azim diye tevbe ediyor Mevlamıza. Sakile minha. Hemen o günah silinir, yine gönlü pırıl parlar muhteremler böyle. Cilalanmış gibi, gönlü hemen parlar muhteremler. Parlar böyle. Fîn-i âde. Tevbe etme de, tekrar günah işliyor. Âdet, günah dönüyor, tek dönüyor. Zâdet, hatta azeme kalbi. Ondan sonra her gün işledikçe, ne olur, noktalar çoğala çoğala, bütün kalbini kararıyor. Ne diyorlar buna? Kalbi kararmış. Kalp mühürlenmiş. Yani kişi çok günah işler, tevbe etmez. Tabi tevbenin şartları var. Esavu dille olmaz. Yeterli değil böyle bu. Tevbe etmiyor, günah işliyor. Kalp karara karara kalp doğasını kaybeder. Yani gönül kalp artı duyarsız olur muhtemelen. Ne Allah korkusu, ne ölüm korkusu, ne mahşer korkusu, ne sırat, ne cehennem. İşte alttan bile gelemez böyle. Dinden, imandan anlamaz böylece. Her ne kadar cumaya, camiye, teravih gitse bile ama namaz onu sıkar. Onu cami sıkar muhtemelen böyle. Zevki almaz bu şekilde. Yani kalbi kararmış Allah korkusu böylece muhtemelen. Yani kalp karardı mı İnsanın dünya hayatı gitti muhtemelen. Mali hayatı gitti insanın kalbi karardı böyle böyle. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi bil alemin teyemmü nasıl? Ya eyyühel âmenû, ey müminler. Ey müminler, ya uyarı. Uyarı, tembih. Ya ey dikkat yani anlamıyor muhtemelen böyle. Ellezîne âmenû, ey müminler. Tûbillâhi, Allah'a tevbe ediniz böyle. Tevbeten nasuha. Demek bu mutlak deniyor buna böyle. Yani fiil masaya geldi mi, muhakkak böyle tevbe ediniz. Ama nasuh tevbesi, nasuh. Nasuh, nus, yani nasihatlanmış, öğütlenmiş bir şey almış bundan böyle. Bu nedir şartı? Önce günahtan kopmak muhtemelen, günahı terk etmek. Kişi günaha devam ediyor, alıyor tesbihini, işte estağfurullah, şu kadar çektim. Orada kaldı muhtemelen böyle. Dön dur aynı böyle. Önce günahtan kopmak muhteremler. Sonra günah işlediğine pişman olmak, nadim olmak, nedamet. Neyi ben bugün işledim? İçi yanması ben muhteremler. Mesela bir insan bir parasını bayağı bir parası olur da insan bunu düşürür, kaybeder, çaldırır, neyse mesela gitti mi insan üzülür ona böyle. Eyvah de ya bu kadar param gitti, kayboldu böyle. Sonra ileride güneşlemeyi kesin kararlı olmak. İleride güneşlemeyi kesin kararlı olmak. Böyle. Buna deniyor nasuh tevbesi. İşte evde mesela lavabo birden su kaçırıyor. Sızdırıyor böyle. Tabii kişi Nereden gene bakmıyor buna. Bakıyor ki lavabo etrafı pislenmiş. Alıyor nebbiyatını, siliyor, temizliyor, kuruluyor onları. Biraz sonra yine geliyor, yine geliyor. Buna benziyor güneşleyen kişinin esnafı demesi muhtemelen böyle. Ne lazım? Önce arzı bulmak gerekiyor. O lavabonun sızıntısını kesmek gerekiyor ona böyle. Şimdi göz ve gönül denemler. Bunlara bir karşılaştırma örnek vereceğim. Göz ve gönül. Şimdi gözümüz, hassas bir organımız gözümüz. Bir toz katsa gözümüze, hafif bir çöp gibi bir şey gözümüze katsa, göz ne yapar? Muhtemelen böyle, göz bunu kabullenmez. Peki ne yapar kabullenmez de? Kızarır, değil mi? Şişer, yanar. Bir de ne yapar? Beyin gözyaşı salgılar. Gözyaşı salgılar. Beyin bunu salgılıyor, gözyaşını salgılıyor beyin. Neden? O gözyaşıyla otu çıksın gözen diye. Yani göze bir ufak bir şey karşı zamanlar, çöp diyelim mesela, örnek olarak böyle. Ufak bir çöp bir zamanlar, göz bunu kabullenmez muhteremler ve kabullenmez. Göz kızarır, şişer, gözyaşı salgılar, muazzam gözyaşı salgılar. Oradan çıksın der böyle. Başı ağrı böyle. Sıkar kendisi böyle. Rahatlayan böyle. Oflar böyle. Ama o çöp çıktı mı? Oh der muhtemelen böyle. İşte gönül de böyle muhtemelen. Gönül ne yapar? Bir gün eşleyince gönül de günahı kabullenmiyor. Ne yapıyor? Sıkılıyor gönül muhtemelen. Daralıyor. Huzursuz oluyor muhtemelen böyle. Bunalıma giriyor gönül muhtemelen. O günahı bunu kabullenemiyor muhtemelen. Kişi ne yapıyor muhteremler? Yani günümüzde azı cemaatimiz öyle gündeyiz ki gerçekten böyle ağır zamandayız ya böyle böyle. Mesela en dünya ve hayatı yaşayanlar, yani sosyete tabaka, üst tabaka denen böyle bende. Tatile gider, bilmem kaç yıldız otele gider, onu yapar, bunu yapar ama huzur buluyor mu? Vallahi bile bulamıyor muhteremler bakın. Bulamıyor. Yok mutu, yok mutu, yok. Neden? Gönlü kararmış muhteremler. Gönlü günahlar kararmış. O gönlü günahı kabullenemiyor. Gönlü sıkılıyor, daralıyor. Bunalı ruhsal huzursuzluk. Kendisine vermeyi. Peki gidiyor, rahat ettim. Gidiyor, rahat mı? Yok muhteremler. Rahat. Ne yapar orada bu sefer? Bakar, yok. Yani gene sıkıntı içinde. Ne yapıyor bu sefer? Yakayım bir sigara diyor. Geçiyor mu? Geç muhtemelen. O sigara dumanına bakar ama dumanda bir şey bulamaz muhtemelen. Bulamaz. Boş. Ne yapar? Alkol eder muhtemelen. Alkol olur muhtemelen. O da yetmez. Ne yapar? Uyuşturucu muhtemelen. Morfin, eroinman, şunda eroinler, esrar neyse artık bu şekilde. Artık yani beyin dursun böyle muhtemelen. Beyin dursun muhtemelen böyle. Bakın yani tatile gider, özel arabası olan, özel uçağı olan, özel yatı olan muhtemelen. Dış ülkelere gider muhtemelen. Parası bu her şeye bağlı bu şekilde. Neye gidiyor? Sıkıntıda, darda, bunalımda. Daralmış muhtemelen böyle. Gönül dar böyle. Nereye de gitsin? Ama orada bir ok demem muhtemelen böyle. Sigaradır, içkidir, uyuşur derken bu şekilde. Artık kendini kaybeder muhtemelen bu şekilde ben muhtemelen böyle. Bu dünyada ya kabirde muhtemelen ne olacak günahlı Allah korusun. Yani bir insan günah taşısa kabir ne olacak kabirde? Yılan. Peygamber buyuruyor. Tinnin yılan. En zehirli yılanlar muhtemelen. Korkunç yılanlar. Tinnin yılan. Böyle. Kişi kabire konduğu anda her yaptığı çeşitli günahları günahın türüne göre, büyüklüğüne göre iri yarı, büyük, küçük yılanlar toplanır insanımsa. Toplanır böyle, kabirde. Kaçsan kaçamazsın muhtemelen. Bağırsan kimsesini duymaz. Kimsesini duymaz, bağırsın muhtemelen. Kimse yardım edemez sana kimsenin böyle. Tamam hastanede bir sancı da olsun, gelir sana, iğneye bir şey yaparlar ama orada yok böyle. Ya hele kabirde mi? Geçmez bak, Allah korusun. Yani günahla kabire taşımak Allah korusun muhtemelen. Allah affetmesin muhtemelen. Hele mahşerde pişmanlık mıdır? Mahşerde pişmanlık nedamet. Ya. Der ki ya leyteni kaddemtili hayati. Ya, bak ya. Mahşerde muhtemelen. O mahşere geldi. Kızı güneş altında. Hemen güneş tepede muhtemelen böyle. Dünya dümdüz gümüş gibi böyle. Yanıyor ateş gibi muhtemelen. Başlayacak yalın ayak muhtemelen. İzdiham üst üstüne böyle. Ter ter ter muhtemelen böyle. Susuzluk böyle muhtemelen. Hesaba çekilme. Amel defteri dağılınca dağılıyor amel defteri. Bakıyor ki her taraf günah muhtemelen. Kurtuluş imkanı yok muhtemelen böyle. Orada tevbe geçmiyor muhtemelen. Ne diyor? Ya leyteni kaddemtili haya. Ah ne olaydı. Buraya bir şey gönderseydim dünyadayken. Buraya gönderseydim. Dünyadaki hepsi kaldı. Yazlık geliyordu, kış hepsi var ama hepsi kaldı yani muhtemelen böyle yani. Ne kadar zengin olsa olsun o da ancak bir kefen muhtemelen ya. O da bir kefen muhtemelen böyle. O kadar. Ne fark ediyor? Mezarın üstü fark ediyor muhtemelen. O fark ediyor. Yani garibanın mezarı iki tane bir tahta bir şey olur böyle. Garibanın mezarı üstü. Öyle olur muhtemelen böyle. Zenginin mezarı üstü süslü püslü olur. Olur ama üstü muhtemelen ya. Yani hastanenin çatısı çok süslü ama hasta işte yanıyor. Zıraptı hasta işte muhtemelen böyle. Şimdi hadis okuyacağım inşallah. Tevbi istiğfar devamın özelliği. Tevbi istiğfar. Men lezimel istiğfare. Kim istiğfara devam ederse. Tevbe İstiğfar. Tevbe dönüş. Tabi YouTube'dan geliyor. Reci anlamında. Yani tevbe Allah'a dönüş. Kul Allah yolundan ayrılmış. Haramda, kumarda, içkide, şurada, burada. Böyle. Nedir bu? Uyanıp da gönlünün Allah yoluna dönüşü. Tevbede. İstiğfar, Mevla'dan af dilemek. Yani gafre bunun sülasesi. İstiğfar babından geliyor. İşin talep işin böyle. Muhat Allah'tan af dilemek be. İstiğfar bu anı. Allah'tan af dilemek, yalvarmak Allah-u Teala'ya. Şimdi dil ile bu yetersiz muhtemelen böyle yani. Yani Allah yalvarış lazım. Estağfurullah azim derken azam olan Rabbim onun huzurundayız. Allah'tan af dilemek, yalvarmak mevbe. Ve etüb ileyh. Allah'a dönüyorum ben artık böyle. Yani haramları bıraktım, her kötülüğü bıraktım, her şeyi bıraktım. Allah'ın emrine dönüyorum böyle. Ve tevbe ileyhi bakın. Bir insan bu tevbe istiğfar devam ederse muhtemelen böyle bak. Ceallallahu lehu min kulli dıykin mahrecen. Allah o kişiye her donattan bir çıkış yeri verir, mahreç verir, çıkış yeri verir, huruç yeri verir. Ne kadar darda, sıkıntıda bulamadıysa böylece tevbe yaptıkça böyle onu o bulunduğu yerden kurtarır muhtemelen. Minkül duyukun, duyuk, dayık, dar yerden böyle. Dar yerden yani sıkıntıdan, bunalımdan böyle onu kurtarır muhtemelen. Böyle. Hatta dünya bakımından bile böyle başka bir sıkıntı varsa onu da kurtarır muhtemelen. Tevbe istiğfarla böyle. Yani böyle bak, minkül duyukun. Yani bir çeşidi böyle. Her çeşit olsun böyle. Duyukun. Ve minküllü hem min perecen. Her türlü hem. Bunun çoğu humum gelir. Cemil çoğu humum gelir. Yani keder, endişe, evham, kapatmışı takma böyle. Beyin rahatsızlığı bu şekilde. Buradan bir çıkış vermem ona böyle. Bilhassa evhamlı kişiler çok tevbe etmem evhamlı kişiler böyle. Evhamlı kişiler muhtemelen. Demin külli hem min. Öreceğim böyle. Humum böyle. Humum böyle. Beyin takımı böyle. Endişe, karamsarlık, baramsarlık böyle. Ümitsizlik böyle. Bitkin şunlar bunlardan böyle. Bunlardan kurtulma. Ve rızakahu Allah'ın rızıklandırır. Mühasil hayat esim. Ona böyle rızık verir. Ummadığı yerden rızık verir. Ummadığı yerden verir. Beklemediği yerden onu kapı açamadı böyle. Yani iş açacak kamuna bereketini veririm, veririm Mevlam, rızıklarını veririm tabi böyle. Tevbi istiğfar etmek böyle. Bir insan eğer tevbesini güzel yaparsa böyle, bu Allah katında kabul olursa böyle, yani günahları elbette terk etmek artık şart. Günahdan koptu. Pişman duyacak, nedamet. Sonra yapmaya artık karar verecek. Verecek bu şekilde. İçi yanacak. İçi yanacak. Pişman olacak. Yaparsa ettaibü mine zembi kemellâ zembeleh. Kim böyle tevbe ederse nasıl oluyor? Kemellâ zembeleh oluyor böyle. Hiç günah işlemeyen kişi gibi. Yani günah işledi ya, o artık günah kalekleri ona siliniyor muhteremler. Bizim böyle. Şimdi mesela bazı insanlar vardır, zamanla günah işlemiştir. Ama Rabbim onu sevmiş muhterem bir yerinden. Yani sevmişsin Rabbim onu. Hidayet buna gelir. Tevbe eder, hepsini bırakır muhteremler. Ne diyor bazıları? Ya insan böyle böyle yapıyordu. Bunun için günah muhteremler. Yapıyordu ama ona tevbe nasip olmuş. Allah'ın kulunu kabul etmiş Mevlam muhterem ya. Ya onu Allah kulunu kabul etmiş. O kimse kime lazım böyle olmuş böyle. Hiç günahsız gibi. Pırıl pırıl parlamış muhterem böyle böyle. Yani öyle insan vardı. Sonradan dönüş yapar ama 40 senelik, 50 senelik Müslümanı geçer muhterem böyle böyle. Böyle hızlı gider hep Allah yolunda hep. İçi yanar muhterem böyle. O hakkını buldu mu, o manevi izri buldu mu, başlar muhteremler. Peki bunun alameti var mı muhteremler? Belirtisi var mı bunun böyle tevbinin kabul olmasının? Var muhteremler, var muhteremler, var. Yani bir insan dönüş yaptıktan sonra bakın, dönüş şart mı muhteremler böyle. Hayatında bir değişim olacak, değişim muhteremler böyle. Mesela bir mübarek gece kalkmış, çıkın namaz kılmışsın böyle. Ama değişim olmamış. Fayda yok muhteremler böyle. Yani değişim olacak muhtemelen. Gönlü açılacak. Gönlü faralacak muhtemelen böyle. Yani onda bunu fark eder muhtemelen böyle. Fark eder böyle. Yani tevbe ettikçe, günahlar silindikçe ne yapar? Bir rahatlama muhtemelen. İşte böyle. Yani bir, oh bir rahatlama, bir feyiz, tatlılık böyle, hafiflik böyle. Sanki yer çekim kalmamış. Böyle. Böyle kuş gibi hafifler muhtemelen böyle. Gönlü hafifler böyle. Tatlı buna feyizler girer böyle. Hani feyze gelir böyle, sakinleşir muhteremler. O asabiyet, o sinir, bağırma, çağırmak, şunlar bunlar gider muhteremler böyle. Ahlakı hepsi değişir muhteremler böyle, böyle. Ahlakı değişir bunlar böyle. Melek gibi olur yani böyle. Şimdi insanların dördü ayrılıyor insanın muhteremler. Günah işleme yönünden. Birisi vardır ki bence sıfatı behimiye de insanı. Sıfatı behimiye. Evcil hayvan sıfatı. Yani koyun gibi, işte tavuk gibi, inek gibi, manda gibi muhtemelen böyle. İnsan bir kısmı böyle. Bu nedir? Sıfatı behimiye olan kişiler böyle namazdan hoşlanmaz. Bunu hoşlanmaz bu şekilde. Ama ona bak çatmaz ama muhtemelenler. Kavgayı sevmez. Bağırmayı çağırmayı sevmez. Yesin, içsin, gezsin, eğlensin, oynasın, o gülsün. Bunlar işte muhtemelen böyle. Rahata, kana kana içsin, kana kana uyursun böyle. Ne namazında bir şey kalksın muhtemelen. Bu nedeni ehil hayvan sıfatı muhtemelen. İnsan bazen böyle böyle. Bir diğer de sıfatı sebuiyye. Sebuiyye, vahş hayvan sıfatı. Kul gibi canavar sıfatı muhtemelen böyle. Öyle insan vardır. Bu da ne yapar? Bu da birisine çatmasa rahat etmez muhtemelen böyle. Bir de arabasıyla mesela birbirisi hafif sollar. Vay şöyle yaptı, böyle yaptı. Kendisi sinirlenir muhtemelen böyle. Onu sayar, söver böyle. Çatsın, şey yapsın muhtemelen böyle. Böyle, böyle. Kavga etsin, şunu bunu yapsın böyle. Yok yol verdi vermedi, iner böyle. Hele yanında bir silah varsa tak tak vurur muhtemelen böyle. Ne yaptı? Tamam karşı gitti mezara diyelim mesela ama şehit oldu karşı şeyse. Gitti cezanı muhtemelen. Yıllarca ya eşi dul oldu. Çok yetim kaldı muhtemelen ya. Bir de sıfatı şeytani var muhtemelenler. Bu insanların sıfatı şeytan sıfatları böyle. kavga etmez, şunu yapmaz. Hilebaz mı temelde? Hile ki insanın sapıstı insana böyle. Yani sapıklık hareketi buna kaynaklı işte benim böyle. İdeolojiler buradan geliyor sapıklık mı böyle. Yani sapık yolla insanı çağırma, davet etme böyle. Dönüşü sıfatı melaike. Allah onu da oysa oysa oysa oysa böyle. Melek sıfatı, melek sıfatı, melek sıfatı böyle. Nur. Yoktan böyle. Elinden zarar gelmez, dilinden zarar gelmez muhteremler. Güvenli, her kadar kişiye güvenilir muhteremler. Rahat ve hayat yaşayacak muhteremler. Kızmaz, bulanmaz, daralmaz, işi nurdur çünkü kendisi bu şekilde. Melaike böyle. İşte bu meleklik sıfatına ulaşmak, bu da tevbe muhteremler. Rahatlama. Öyle sıkıntı gitti, acelecilik gider. Acelecilik gider, böyle darlık gider, buralım gider. Hep bunlar gider. Yani karanlık gittiği yerden ışık gelir muhtemelen. İkisi zıt bunların bir muhtemelen. Karanlık gittiği yerden, yani buna denir zulüme dönüyor buna gittiği yerden, nur, ışık gelir muhtemelen. Bir de Ramazan'dan faydalanma muhtemelen. Ramazan'da Peygamber Hazretleri Tirmizi Hakim Dal Şerif Veregeme en hürrecülün. Burada üç kısım bu da. Ben birini okuyorum burada. Şu kimse burnu üstü sürünsün. Burnu üstü. Bir de yüzü sarınsın. Araplar böyle derler böyle. Öyle buyurmuş böyle. Yani sürüm sürüm sürünsün. Helak olsun. Yazık olsun böyle. Deha aleyhi Ramazan'a Ramazan'a dahil oldu. Sümme salaha kabl en yufrele. Ramazan'a kavuştu. Ramazan'a geldi. Ama Ramazan'a faydalanamadı. Tevbe nasıl yapamadı. Allah kulu yapamadı. Af olmadan, mağfir olmadan çıktı gitti. Artık o kişi ifle olmaz kalıklarımızın evveli böyle. Mesela Ramazan'da içkiyi belki bırakmıştır. Ama bayram bekliyor. Bayram gelirse bitti, dönse içki ediyor. Hatta bayram günü içki alıyor işe yaptığını vermeye böyle. Allah korusun. Bir de inşallah ibadete kendimiz verebilmek lazım. İbadet muhterem. İbadet lazım. İbadet. İbadet muhteremler. Yani günümüzde azaldı muhteremler böyle. Kimi ne yapıyor? Mesela mübarek kanlı gecelerinde bile geçiyor televizyon başına. İşte o konular ilaçlı ona diyor. Oturmuş kanepeye, efendim sigarası elinde, çayı önünü denemiş, çerez önünde, meyve önünde bu şekilde, oturuyorlar böyle, onlar dinliyor bunu. Bu neye benzer muhteremler? Bir meyve ağacı karşıdan bakmaya benzer muhteremler. Meyve ağaç var, o ağaç, o bahçeye, meyve bahçesi, karşıdan bakıyorsun muhteremler. Hatta şuna benzer günümüzde, mesela bazı televizyonda yemek tarif yapıyorlar, yemek yapıyorlar. Bazı televizyon muhtemelen böyle. Yani bir aşçı televizyonda yemek yapar. İşte yumurtayı kırar, onu yapar, bunu yapar, fırına atar. Çıkara bakın, çok hoşuna gider. Ne tadından tuzun Allah'ın sonunda muhtemelen böyle, böyle. İnsan kendi yapacak, kendi muhtemelen böyle. İbadet yapmak muhtemelen, ibadet muhtemelen böyle. Mesela namazı güzel kılmalı bir... Daha güzel, daha güzel, daha güzel kılmalı muhterem. Sahabı büyür. Büyür muhterem böyle böyle. Daha sağ muhterem böyle. Yavaş kılmalı. Daha uzun okumalı böyle. Tanı tanı okumalı. Yavaş okumalı. Tanı tanı okumalı. Rükü, secdeyi böyle güzel yapmalı insan böyle. Yavaş yapmışsan bunları böyle. Sonra bir de evde şunu şu toplaması da hep beraber ibadet yapılsa muhtemelen böyle mesela. Cemaat namaz olsun, Kur'an okuma olsun, zikrulu olsun, sohbet olsun böyle, kitap okuma olsun. Beraber yapılsa böyle. Yine betelezi yüzkirullahu fihi. Peygamber buyuruyor cami sagrada alışverir. İnnel betelezi şu ev ki, bir ev ki, ev. Beyt, ev. Yüzkirullahu fihi, Allah orada zikrolunuyor. Allah anılıyor orada böyle. İsir Allah de, La İlallah de, Kur'an-ı Kerim oku böyle, dini sohbet olsun böyle, dini kitap okusun, okusun böyle. Ne olsun böyle? Allah'ın anıldığı bir ev. Ne yıldığı yehl-i semayı, Gökyüzünde hep parlar muhtemelen, bakın muhtemelen. Bakınız. Yani çoğu şey müşterek olursa bir cemaat oluyor. Yani ufak küçük bir olsun muhtemelen. 2 yaşlı bile olsun mesela. Onu da aldı başı böyle. Yavrum sana Allah de bakın böyle. Mesela. Allah de bakın böyle. Allah, Allah desin muhtemelen. O sabi çocuk hiç günahsız muhtemelen. Melek gibi o. Günah sıfır. Yani. O da böyle şöyle Allah, Allah diye anlatan mesela biren Yasin okur, bilmeyen Ehlam okur mesela. Savaşa getirilir böyle. Allah zikredilir böyle. Dinin kitap okunur böyle. Böyle bir şey okunursa böyle yapılırsa o ev gökteki gök ehline, meleklere nur gibi parlıyor muhteremler. Kemal Kudüyün rücumu lehlil erdi. Nasıl yerdekilere yıldızlar parlıyorsa, helal parlıyorsa dünyadaki ehl, yer ehline göktekiler de o evde parlıyor muhtemelen böyle. Parlıyor böyle. O ev parlıyor muhtemelen böyle. Bakıyor melekler gökten. Aa, bak şu evde mi parlıyor böyle. Ne kadar ibadet canlıysa, tatlı huzurluysa, huzurluysa böyle, o kadar parlıyor muhtemelen böyle. Nur parlıyor muhtemelen böyle. Melekler bunu görüyorlar muhtemelen böyle. Hatta nur olan kesildi mi? Melekler soruyorlar bir acaba ne oldu bunlara? Ne oldu bunlara? Rahmetli öyle mi? Üzülür ama onu dua eder muhtemelen böyle böyle. Hatta ağlıyor gök ehli onlara muhtemelen. Gök ehli ağlıyor onlara böyle. Şimdi Allah-u Teala bir de zikir etmek mi? Zikir hatırlamak. Yani zekere fiil mazdeni buna hatırlama. Allah hatırlama Celle Celaluhu. Mesela bir insan bir haramla karşılaştı. Böyle Allah hatırladı ki Allah haram kıldı bunu. O da zikir muhtemelen böyle. Tabii sonra kelime-i tevhid olur mesela. Farklı olur böyle. Zikrullah şifal kulub. Zikrullah Allah'ın zikri Celle Celaluhu'dur. Şifal kulub kalplerin şifası muhtemelen. Orada kalp rahatlar muhtemelen böyle böyle. Hatta evliyalar buyurlar muhterem, evliyalar buyurlar muhteremler. Bir insan neyi hatırlasa, neyi düşünse onun erişine kalır. Yani bunu şöyle zakir meskürün etkisinde. Zakir zikreden, meskür zikrolunan. Mesela bir insan oturmuş gecede muhtemelen böyle. Karanlıkta böyle. Altına bir yılan getirdi. Bir yılan altına getirdi böyle. Yılan düşünürken korkar. Kalbi sıkılmadı mı? Yok yılan orada bana bakar muhtemelen böyle. O anda aklına getirirsen mesela işte güzel bir şey, çiçeklerim, şunlar bunlar, hiç rahatlar muhtemelen böyle böyle. Hatta mesela Allah dostları, evliyalar anılsa muhtemelenler, oraya yağmat yağmak muhtemelen. Yani bir sohbette, bir toplantı muhtemelenler, eğer Allah dostu evliya anılırsa, oraya rahmet gelir muhtemelen böyle. Hele sahibi anılsa, peygamber anılsa, orada hal değişir muhtemelen. Demek ki zikrullah kalplerin şifası muhteremler böyle. Ve Mevlam ayet-i kendim bunu böyle buyuruyor. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulub. Ela. Ela dikkat uyarın. Dikkat edin uyarın bela. Uyarın. Bi zikrillahi Allah'ın zikriyle tatmini kulüp, kalpler mutlu olur. Kalpler rahatlar mı? Sakin olur. Böyle. Sıkıntı kalpler böyle. Kalpte bir heyecan, sıkıntı, darlık, bunalım, hepsi gider muhtemelen böyle. Allah'ın zikri ile muhtemelen. Allah'ın zikri ile kalp tatmin oluyor yani. Kalp tatmin oluyor. Rahatlığı kalpler böyle böyle. Buna dönün nefsi mutmeyinde deniyor muhtemelen. Nefsi mutmeyinde. Bu makama gelin. Nefsi mutmeyinde. Yani bir evliya makamı muhtemelen böyle. Eftal-ı zikri La ilahe illallah. En eftal-ı hangi zikir? Şimdi hadis-i şerifte geliyor. Kütüb-i Sidde'de hepsi var hadis-i şerif. İman 70 veya 60 küsur şübe. Bölüm yani. Bölüm böyle. Feftal-ı ha en üstün faziletisi nedir? La ilahe illallah. İman 60 veya 70 küsur şube, bölüm. Fe efdaluha, en efdali nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biraz da muhteremler, illallah'ta dikkat gerekiyor muhteremler. İllallah derken, hatta şöyle başta bir kalbe vurmak lazım, kalbine böyle. İllallah. Uyansın kalp muhteremler böyle. Buradaki la, la'yı nafi deniyor buna böyle. Cinsi nefyeden deniyor buna. La ilahe. Uluyet yok başı altından başka. İlah, ilah yok muhteremler. Yani kalbinden çıkarıyor, nefisten çıkarıyor böyle. Şöyle dünyaya dolaşıyor, hayaller mesela, evrene dolaş böyle. La ilahe, hayır. Ne dağlar, ne taşlar, ne ay güneş, ne insanlar, ne şu bunlar. İlah olamazlar. Hallak alem Allah diyeceğim muhtemelenler. Allah Rabbül Alemin, alem yaratan böyle. El hayyel kayyum, ya. Ebedi hay olan kayyumiyet böyle böyle. Her şeyi gören gözeten Mevlam böyle. Her zerreyi bilen Mevlam böyle. Önce ne yapıyor? La ilahe illallah. Burada ara vermek gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bu bilinçli söylenirse muhteremler, bu kalbi çabuk uyandırır, gönül uyandırır muhteremler. Gönlün gafet uyandı mı, gönlün gafet uyandı mı böyle, o bakar ki her şey hayat başka muhteremler. Dünyanın ne olduğunu bilir, ayetin ne olduğunu bilir muhteremler. Darül gururdan, yani aldan dünyadan, huluda ebedi alem döner muhteremler. Ramuş-ı Razi'ye peygamber hazretleri, men kâlâ illallah. Bir insan bu zikri söylerse, daha illallah, muhlisan, ihlas ilama. Bak. Men kâlâ ilâ illallah, muhlisan. İnsan ihlas ile, hulusi kalb ile, insan bunu söylerse, dehale cenne, cennete girecek bu tarafa. Başka günah varsa, yani günah başlığı varsa az bir zaman cehennemde yansa bile orada kalmayacak, çıkacak, cehennem mutlaka girecek muhtemelen bu arada. Kalı ya Resulallah, hemen ihlası var. Sordu sahabe-i ikram, Allah'ın Hazretleri, ya Resulallah nedir ihlası bunun? Bak, insan bunu söylerse, la ilallah, ama ihlas ile söylerse. Ne bu ihlası derler, sahabe sordular. Kale, entüzeküm maharamallahu aleyküm. Allah'ın haram kıldığı şeyden o kelimeti men ediyorsa, bana olursa, ihlası muhtemelen böyle böyle. Yani bunu sıdk ile, sadıkane, kalben, gönül söyleyen kişi artık günah işlememesi gerekiyor. Allah bildi muhtemelen böyle. La ilahe illallah de muhtemelen böyle. Allah bir, başka ilah yok muhtemelen böyle. Allah halimdir, kerimdir, semidir, basirdir ya. Kadir-i mutlak, Kadir-i mutlak Rabbim böyle, böyle. Bütün zerat-ı cihan, Mevlam'ın gözetiminde muhtemelen böyle, böyle. Bunu ihlasla söyleyen demek bu anlamaya geliyor. Bunu söyleyen kişi, Allah'tan Celle Şanlı'yı gafil olamıyor muhtemelen böyle. O zaman ne yapıyor? Günah işleyemiyor muhtemelen, bakınız. Günah işleyemiyor muhtemelen böyle. Günah işleyemiyor muhtemelen böyle. Yine bir kimsenin dünyanın son kelamı bu olsa, menkin ahire kelamı ayrılığında dehale cennet. Menkin ahire kelamıyım. Bir insan dünyadaki son sözü bu olsa, ölüm anında, ölüm anında, kişi ölüm has sekademe diyor buna. Kişiden o sekademe diye girdi mi, önce gözdeki karalık nur gider muhteremler, göze beyazı kaplar. Adiye göremez pek muhtemelen böyle. Ama kulağı duyar muhtemelen böyle. Çünkü doğduğu zaman da O zaman da evvela şuradan kulağı duyar muhtemelen. Göz daha sonra görür muhtemelen. Gözü kapalı muhtemelen böyle. Ölürken de en son işitme duygusu gider. Bak, Allah'ın rahmeti muhtemelen böyle. Neden? Kişi ölüm halinde, ben de sekreter, mevt, ölüm sarhoşluğum böyle. Beyin kaynamış, yani beyin karışmış mı adam böyle. Yani bir şokta beyin ölüm anında, korku böyle şey böyle. Ölüm acısı, ruh çıkacak böyle candan böyle, bedenden böyle. O andayken böyle, ne yapıyor? Kulak yine duyar muhteremler. O ölüm hastanın yanında olan kişi, ama onun sevdiği bir muhteremler. Bak, burada mühim muhteremler. Yani gideyim de işte komşu çağırayım, hacı amcaya işte bunu çağırayım. Değildi muhterem böyle bak. Onun yakını, eşi, işte hanımı, kocası ne varsa böyle, evladı, torunu kim varsa böylece, o hastanın hayattayken sevdiği bir kişi olursa, ona kulak verir o muhteremler. Onun için tanır böyle. Görmez böyle, döner an böyle, sesi doğru böyle, kulak verir. Sevmediği insan bir şey olsa onu dinlemez hatta onu böyle böyle. Ne yapacak? Ona kulak verir bu şekilde. Ne yapacak kişi yanı başında? Yavaşça böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani onun söyleyebileceği şekilde böyle. Yavaş böyle böyle. Kulağın yakın bu şekilde. Bağırmak yok, okumadım böyle. Ağlamak zaman değil o zaman böyle. İman kurtarma zamanı muhtemelen. Son nefesi böyle. Yavaşça böyle kulağın dibinde, sağ kulağın dibinde La ilahe illallah. Ya Muhammed Usta diye artık bir de böyle. Ölecek olan kişi bunu bir defa söyledi. Sesi söyledi. Ya dudak kımıldadı. Söyledim öyle. Tamam bu son. Bırakırsın muhtemelen böyle. Artık bunun son kelamı dünyada bu oldu muhtemelen. Eğer sonra bir şey konuşursa ah ma derse, su bir şey isterse, bir şey konuşursa, o iptal oldu. Yeni başta başlamak gerekiyor böyle. Yeni başta başlamak gerekiyor böyle. Ne yapar? Tekrar bu sefer, onun sevdiği bir kişi, kim seviyorsa, onun sağ kulağın dibinde, La ilahe illallah dedi mi, son sözü muhtemelen böyle. De halel cennete girecek muhtemelen. Yani hatta bu da fiili mazide girdi anlamına geliyor, girecek anlamına geliyor. Kesin yani burada, onun için böyle. Yani başka günahı varsa bile cehennemde biraz yansa bile orada kalmayacak muhteremler. Oradan çıkacak muhteremler. Ehli iman muhteremler, imanlı ölenler de böyle. İmanı kurtaranlar son nefesinde böyle. Tabi başka günahından dolayı cehenneme girse bile ne olacak? Oranın hazineleri var. Adı Malik, bir melek. Çok büyük melek muhteremler. Güzel melek abi böyle. Melek. O ida diyor, sesleniyor böyle. Kimin cezası bitmişse, ya filan oğlu filan, ey filan kızı filan, tamam senin cezan bitti, çıkabilirsin muhtemelen. Herkes ona bakıyor muhtemelen. Allah Allah, ne mutlu buna bak. Herkes, o, müminler bile, müminler bile, keşke ben de az günah olsaydım, seni çıkarmışım muhtemelen. Mesela bir örnek vereyim muhtemelen. Mesela bir hanım, bir kadın mesela, başı tam açık birisinin. Komşu bunlar, akraba neyse, kardeş bunlar böyle. Birin başı tam açık. Biri yarım örtüyor, biri çok örtünüyor. Bak, bak. Üç yerime girdim mesela icabında. Başı günahından dolayı böyle. Ne oluyor? Başını tam örten daha beri çıkacak bu trenler. Yarım örtü nasıl çıkacak? Ta açık, daha açık. En son çıkacak bu trenler böyle, böyle. Çıksa bir oradan bu trenler böyle. Yani günah daha az işleme muhtemelen. Hatta bu örnek veriyor evliyorlar. Güneş, güneş muhtemelenler. İnsan güneş yakıyor dünyadaki. Neresi yakıyor? Açıkken yakıyor muhtemelen. Yani milim ayırmıyor güneş muhtemelen. Mesela başta ötesi neyse mesela böyle. Neresi güneş yakıyor? Orası yakıyor güneş muhtemelen. Buna alışmak lazım muhtemelen buna böyle. Çünkü son söz bu ya da aynı muhtemelen. Hani o da yalan, bu da yalan. Var mesela o yalan böyle. Hep bu yalan. Yani insanın sonun böyle noktanın nokta dedi böyle kim tıkım tıkım böyle. La ilahe illallah. Buranın sonu muhtemelen böyle. Yani o andaki ölecek anda yok doları, altını, maltını, şunları, bunları, malı, mülkü lazım mı? İnsan böyle yani. Yani milyarları, doları da olsa böyle, altınları olsa böyle, şunlar olsa, bunlar olsa, servet olsa iş yaramıyor muhtemelen böyle. İş yaramıyor muhtemelen böyle. Bu lazım bunun için böyle. Yani hatta biri bir evliya gidiyordu. Diyor ki, hangi ibadet ben devam edeyim diyor. En sonsu ne zaman onunla devam et diyor. Yani en son ne zaman dünyada onunla devam et diyor. La ilahe illallah. Kim elham buyuruyor? Kıyamen kudum ala kulub ve ala cunubi. 50 zikrün Allah ya artık en başı böyle. Allah zikrederler. Kıyamen ayakta muhtemelen eder. Dikirirken, iş yaparken, ayakta dururken böylece, yürürken ayakta. Ve kuumuden oturduğu yerde, devletin başında, masa başında, neyse böyle. Ve ala cunubihim, yan yattığı yerden de böyle. Yatağında yattığın yerden cunub, bu da cembin çoğulu, celp yan demektir. Yan yattığı yerde. Demek ki ya, sırt yapmak değil mi muhtemelen, yan yatmak daha makbul böyle. İki yan varsa bir sağa sola hangisi? Sağdan da tamam böyle. Yattığı yerden çıkartmıyor bu şekilde. Bir de Peygamber'e hadi sağa şey demek sarada Peygamber muhtemelen böyle. Evl-Nasi biyyem-i kıyameti ekserim aleyhi salaten. Buraya Peygamber Hazretleri muhteremler, sizin bana en yakınız kıyamet gününde en çok salavatı getirenler. Yani kim daha çok getirir salavatı şerifeyi, mahşe o Peygamber'e daha yakın muhteremler. Yakın muhteremler. Şimdi bir de azı cemaatimiz, ibadetleri böyle devamlı yapmak, devamlı yapmak böyle. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, ama ilallahü teala edvemuha ve in kalle. Bakın böyle. Allah'ın en sevgili amel hangisi? Edvemuha, devamlı olanı böyle. Ve in kalle az olsa bile böyle. Devamlı olsa böyle. Mesela 50 terbiye söyledin, yarın 20 üzerine öbür söylemedin, muhtemelen böyle. İnsan her gün tevbi istifa lazım muhtemelen. Bir şey yapmam böyle. Bu lazım muhtemelen. Sonra bakın kelime-i tevhid mesela böyle. Bir sayı olacak bunda böyle. Sonra sabrı şerife peygamber böyle bak. Ne olacak bunda bak. Peygamber buyuruyor. Allah en sevgili bunlar böyle. Ya Allah ilallahim edvemuha ve in kalle. Az olsa tamam böyle. Mesela hadislere bakarak şöyle bir şey çıkar bundan muhtemelen böyle. 70 tevbi istiğfar meselemiz. Günden meselemiz böyle. Bilhassa namazlardan sonra daha makbul. Hangi müsait namazı böyle. Daha makbul. Tabi siyer vakti daha da makbul. Mesela Ramazan'dan sahura kalkacağım mesela. 70 istiğfar muhtemelen. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim derken azamet-i ilahe karşısında af dilemek, yalvarmak muhtemelen böyle. 70 der mesela böyle. Sonra kelime-i tevhid. 100 tane olsa muhtemelenler yani hadis çok hakkında bunun hakkında çok hadisler muhtemelen böyle. Yani o kadar makbul ki böyle yavaş ben böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle kabul ettim böyle. 10 tane mesela sahabe geçti. Sahabe şerif. Allah'ıma selam etsin. Böyle. İnsanın devam edebilirse bunu inşallah muhtemelen böyle. Bu şekilde bunu inşallah böyle. Devamlı olursa böyle. Mesela sabah yapmadan öğlen akşam icabında. Yani her gün bu yapmaya çalışmalı muhtemelen böyle. Bu da nedir? Ramazan'a karşı böyle. Manevi hazırlık muhtemelen böyle. Yani kalbi temizleyerek, kalbi nurlandırarak, bir arınarak böyle Ramazan'a kavuşmak muhtemelen. Ondan Ramazan daha feyiz olur muhtemelen. Ramazan bir muhtemelen. Hele iftar safhaları Ramazan muhtemelen. İftara vakti muhtemelen böyle. O teheccüd zamanı böyle. Ya gece sahur vakti yemekleri o zamanlar kalkmak lazım muhtemelen böyle. Kalkmak lazım. Hem şimdi yedim yattım ben. Oldu ama olmadı muhtemelen. Oruç. Oruç ama Ramazan'ı kaybettiğim o büyük sevabında muhtemelen böyle. Rabbim inşallah hem de affetsin muhtemelen günahlarımı vermişler. Rabbim zikrulu unutamaz benim muhtemelen. Letal-i Fatiha.